بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كيشنا درس حفظ دم لخنا كتابة دروس أمنية للمجاهدين للأبراء لا يمن بشتويك طبعا من مقاومة التحقيق روبا روبونوي تحقيق شون مقاومة أو كابراما أول أسلوب التحقيق مع تحقيق مع الخين دواي أو أسباب التحقيق مع الخين وأسباب اعتقال مع الخين وأساليب التحقيق تبت أسلوبك لقال الديتا بيش وأنواع التحقيق مع الخين شون تحقيق لقال لك أسلوب التحقيق لقال بكار ديني دواي أو أساليب محقيق مع الخين شون معلومات اللي دردك استدين السر مقاومة التحقيق شون مقاومة التحقيق دكي قبل التحقيق لقال لك شون مقاومة دكي شون روبروي دبيو أو دانشتوي لسر ميزة شون روبروي دبيو حتى يتباز باس اسلوب اوان ما انكرت لما هو دوازه دور ديت السر چه؟ دور ديت السر او كابرايك جيراو وهي عملية بذل الجهد الاقصى دبي انسان او باريتواناي بكار بينك الروبرو يدبتو يعني جاروه دلي چه طاقته هم الصبره بلان دا اوان ده دبي نارحتي بچهشي يق مزيز انسان جاروه نارحتي ده چهشي دبتا السبب فرضي چه زور این جارو انسان لر را کردن توز تنبالی دکه اویت پیش شد تو دکه وی توز تنبالی اگه توز خود معنی که پیش تو ندکه این جارو به انسان به تنبالی چی کم ضرره چی گوره دکاتن یعن به خود معنی کردنی چی توزک آزان زی چی باش باش دکاتن و هی عملیت بذل الجهد الاقصى باستعمال کافت الوسائل به بکارهنان همو وسیله انسان چو وسیله کد پی باش و بکاری بینه بس بلام وسائل كان ده بالشرعي بن والأساليب الممكنة لمنع العدو من سحب أي معلومة بوي أو أسلوبانه كم ممكنا بوي إنسان سبكاتن منع دجمني بكيك معلومات الليول يعني أو ده جير بي أو ده جير بي أو ده سخد بي نتو أنشتك الليول كرن إنسان يشي أو ده عنيد بي أو ده تير بي من سحب أي معلومة أثناء فترة الاعتقال لكات الجيرانة أول بدي یک چطور دینه چیش نوا؟ اول رو بر روی بیو. لاول با ما بدای بچی جوری نگویت من با ما بدای بچی. بخوا کاکم. زلامینی رو خای هر لدره لپشی لیده ترسید. دست جوری محققش دبینی تن. با و هم قوتی وا. از دیت تو نیه دت تو بخوا. کره و نه زنی وضع کوه دلی. مصیبتا. رجع توش دت تو قینه. هر انسان طبعی ولی که خالش بغیرت بر رشر. لخوا گه ترسنوش بغیرت هتل دستی. این به تجربه بینیم. اما اگه خالص ترسناک برو، حس که بغیرتی بلری توش دپس ریل نه آره. آه. آور دادیم تو. هیز نمکان که. و آخ شخصتیه دلی. با خواب را کم لحظه ملاقاتی. او چی آخ شخص دلی؟ او کجا آور شاید بیزلم. اما خو داره چی آور شاید بیزلم. با خواب لایتی کم بینی دلی لوکالی نه. این چی نه؟ بینیم همش دیو. بخواه دنگه دنگه گلیه لپشت من دلی دنگه دنگه ده هر دیوزه چیه دنگه دنگه که این مشکلی بخواه او شو نتیم برشو دلی یعنی کاملا کازمه بلا انسان لگه خلچه بغیرت بتینی هر را درکاو هر را در هر غر در توش خواه خواه تا دلی بهم میشه بتیم دنگه بکشم او خواه همی خلاص کرد هر همی خلاص کرد بهم میشه دار اوزه انسان بغیرت لگل کسی بجیه الحمدلله خواه ما عبدی نصرت و مبتلا دلی اما بله کسی خومن توشی چه کرد لکسی اگر لأولا بله خومن توشی چه کرد او کشتا لگوشتای زور فرقیه تا انسان حوله او بو نفسیتا بس تجوره نک بنفسیتا جی روخاو او کوتم والله بلین کسی چه اعتیاد نواد زنی لکسی کده چی تجوره یعنی شخصی که لسه من ریخیاتی او کتو انسان نیه او کتو بشر نیه بلا مگه تو فکر کرو خویشو خون بشره خو قابل او چیه یعنی او چیه او عالم بکاتن او بشر من بشرم بلام اوي من بيما او بيني من توحيد بي او هيتي بيني من لا اله الا الله بي اخوالا بشتما او تسيه تسيلا بشتاو او الشيطان لبشتيتي الشيطان جلكاتنا راحتي طبعي واكو منافقي انساني خزن لكاتم بشتي انساني برددات الاجراءات الاحترازية بيشوي باسي كومل احت يعني شتيك دكا انسان كومل اجراءاتك بوي پاریز راوی کاملا ادراکش پاریزری وی بت پاریز لوی بکوی تناآو وضعی و عندما یقوم الاخو بهذه الخطوات كاتك هل دستي بو هنگاوانا هر براك دالي فإنه بإذن الله لن يعتقل أصلا هر ناجي ريت اگر اشتانه بك هر ناجي ريت زاري بيشي بجي ريت انسان اشتانه بك وفي حال الاعتقال فلن يكون لدى المحققين معلومات عنه دالي ان شاء الله ناجي ريت بلان اگر جيداي هيتيان لسرغني دالي او خالانا زي بزيك كابتو يعني جير هيتيان بيني لسرغني وأهم هذه الخطوات جرين ثرينا كان ينسي السرية في العمل أمانة دنبو نهاني دنبو أتو الصدل خطوية كم فشلت هنا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود بيغمص صلى الله عليه وسلم دفرمي إيش كانتان بنهاني بكن بيغمص صلى الله عليه وسلم حزيفي بنهاني ناردية وليتلطف ولا يشعرن بكم احد اصحاب الكهف ايش اخوان بنيني بس سري ذكر برونا وشار شتمان بو بكره بلان بدزي دول لما دا مكا هاور هاور نتو تاكو توني لقاو ناس ياربكي تلفون شلو خزمة بكي مرحبا ايش لما لبورد بكي شتيوان مكا سلا ناس يارك دي اري دعوي لقا فلاني كف دي فلان كاس قراني بس دبيد اللي نرم نبو بي نا كاكا جان ايش خود بنهيني ذكر او اصحاب الكهف وبيغمبرش عليه الصلاة والسلام متمان عايشة دلين نيوران بو هاتا مالما قد عادتنا بلو كاتبه تدري دليل كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم مبستي بشغل نيني بنيوران بو كزني بيناتن غير ما بو خلق همو الى جويلة ويا يعني ايش يخوي بنهيني دا كرد دعا اوشوانا كي ابو بكري عندينا زي بياني رج دا كردوا دعا وري خوي قوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم تولو سري ساحل و او زبرو مديني هات ري قوري شو بري ترداتو سرية في العمل انسان سريتنا بالعمل عورتي همو يدكو تقوري بما ويشكم دوستو دجمن همو كذب عورت الدزاني خاليك اما قدتو يسلامت بي ايشت بنهيني بيت ايشا كانت بنهيني بك دوميا تطبيق قواعد العمل الامني او قاعداني كبا عمل امني تيدا للعفريتر دي خويني او قاعدانه که قواعد امنینا لیره دی خوینی است هموی تطبیق کهی هموی تطبیق کهی نکه بفشته بگی دو ببی اره من او تیانه من چپکه لکات دجیری کراو کراو چپکم خالکه ببیر خون بین مولم که اتا ببیرد نه تو گله داری ایشت بی نکرده بی مود مسئله بدلین هر شتگی او تا ببیرد نه چه با تباس حدیثی دکن عملی پیب کدلین بیرد نه چه انسان لیره إيش كان رفيقنا كاتوليش بكالشينات تطبيق قواعد العمل الأمني أو عملاني كأمنين أو قاعدة تطبيق يبكي زيبة زيبكي مراعاة أصل تبويب الحيطة مسألة حيطة وحذر مراعاة يبكي يعني ترتيب يامكي مسألة حيطة كالترتيب كي باب باب مسألة مسألة أي لا يستزيد من المعلومات أي لا يستزيد من المعلومات التي لا تعنيه ليش تي ما برسبيون دبتوانية لا معلومات لا يخوت كومك وسنجد بربر بكير آواد يبكي لسرد برجيت وكو قابك بري أو كيرتون بجليني ودرجي وانيا بلا مشتي كيسي تيدانا بيهو السر أو جيري بكي يسي تيدايا هيز ليدي تخواني تو اگه هيز تبينا بتصدع لسا تي اعتراف دكي تو هيز تبيني لسا تي مگر دروان لو بكي دروش شالا ضرر بكزنان جيني فلام قاپک پربو هر تونی بی جولینی ولی سری در جد هر آنلی بکن پنجاه معلوماتی در دکه شاق کلی دکن بیستی در دکه اگر تو هیچ تپینه و هیچ در نکه انسان هر لب تعبش تک پیوندی بتوانی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعني امام نووی در لو جوامع کلمه پیغمبری علیه الصلاه والسلام برای هشت کلی در پرسیده لکه اگر جام پیوندی بتوانی تو او عادت داری ديوت رتو من تسبكم اتو عازنا كم ايش اخوم تيك بدم كيف خوت اللي استاو عازز با اقل استاو عازنا بيوتو نفسزن لي معازز دبي عازز با بيد نالف ايش يتونيا وظيفي تونيا مشكلي تونيا نابي بزاني بلا هذا اللي تساود بقدر دبان فلان شين لو سيقات بيمنيا اقل سيقان بيد نبا يتوم ندهينا او تي اقصى قرانا دا كيتو سيقان بيدا ايش اكوا دخوازي تساود بقدر تاو معقول نیم هر برای بچیری ایش خوان همو تیا کلیک بدن ولاتی او برای همو مالکانو همو شونکانو هم زیکان دزانی تنظیم هرمی فشلیه نه لعالم تنظیم هرمی و تنظيمي عشوائي فشلي هنا. بس ده بي تنظيم سلسلي به، ده بي تنظيم سري به. تنوع تنظيمك معناه اگر خواهد تمن دلکات خودی خواهی ده بی تنظیم استا کو تنظیم تر نبی کفر بکون و قجبن معنی زنی ده بی استا سالی بتر معنی بی انواع تر ایج بکن بوی بتوانی نینی معنی که تا دست دجمنی سیم اویان کوا ای لا تستزید من المعلومات التي لا تعنی لا يستزید زیاد مکه بو خودو فعلکه زیاد مکه و اتوج متشو بدو اشتگ ما گره پیون دی بتوانیا علی چیت سنیا علی دنگو باس علی نفر هینی روز معلوماتک پیانا گنه خوش دکوی نه خوش نه استان نکردیا رگ نه خوش دکوی توشی نه خوشی نفسی دبیتم والله نفر هبوا لنا نقطه دا بزی بزو کیتی بزام بزام دسم بزام چه چنی گاگ جان خونا بیا گام له دنیا نبی دسی چه چنی نک اخبار عالم بزانیو بزانم سم امری گس اسلام ہے نہ بس عورت مسلمان عارف لنکس چی او چو دیار نیا عارف لنکس لچ است دیار نہ بل شار خود برہنی دسیل دایک دپرس لمام دپرس لزاوات دپرس لخالد دپرس تو بدایک تو تیز اسما بازار بل امکن برادو تیز اسما شارش او دسیل دایک تو لبراد دپرس کاتی او تیل چی و دلیل بازار بم دلم دایک تم پرسی تیل بازار بس چما کن برادو تیل بازار می چیت اینا کی درو میز لگنک آوات فیدنی اینا که درویده که سیقت پیمانیه که هک فلان ایما برانینا دستی لیده کالتا او دستویتی فلان شهر دستویتی که نچه نویش ده پرسیدن چی ایشت هبو با چی جو او فضولیتا او حشریه پیدلن عرب انسان خوی نخواهتا نامشتک لا یحشرو نفسه و فی شیئی لا یعنی خود ما خقضی که پیوندی با توانیه ده بی او مستوایه من هبه تا لو مستوایه برز نبینو ایش من بو نکره برای گوتی اوشتا پیوندی با توانیه هیچ خود عادز نکی برای گوتی لوشتا ما پرسه هیچ خود عادز نکی برای گوتی فلانشتا توی نارم هیچ خود عادز نکی و تی چاود بگره چاود بگره او نامی مخوینه و مخوینه و او قصه بگه فلان کس زیاد نمکه مای با دوام کس شتیکت پیدلن با یک اکتو نای با دلائی دکس شتیک رو داداتن بلاوی مکوا رک بین لای امیره کی لای او برای پیوندی با قضی و هیا او قاعدانه و تی چی شیخ قصه چی زور مهمه کرد و تی اگر هر برایگ با و هنگاوانه هسته با ایزن خواهی گوره هر ناجیره تا او خاله کم با ایزن خواهی گوره ناجیره خاله دو مجوتی لکاته که بجیره هیچیان لسری نیا هیچیان لسری نیا او دو خاله سروا خطی دا خی جیره جوان جوان لبرچاو دا ایگری او هدف یکمه خنگاوه یکمه که انسان پی هل دسته تا یکم یعنی انسان نهینی هبه دوم یعنی قواعد امنی مراعات که دی خوینین قواعد امنی سیم یعنی مراعات اصل بکاتن سیب که انسان هول بداشتک پیوندی با اونی لخوی و زیاد نکا التي لا تعنیهی شتک بتو من حسن اسلام المرئی ترکوهو ما لا یعنی برای اکمانه بو شهید بو که عمر خواد زی خیری داتو هر شتک باید اگو کل لا یعنیه دیگو لا یعنیه باواز لیبینی دیگو لا یعنیه برای اگل شتی چی پرسی با او کاک فلان او چی دیگو کل لا یعنیه واز لیبینه او پیوندی با منیه باو لا یعنیه در امو کسی بستی بو حدیث پیغمبری اتاو چه دکه یا نبی تسلیم بی یا نبی نفاق و نوینی برامر به حدیث عزیج دبی لحدیث کیف خود او لا یعنیه دیوت ولا یعطی معلومات لمن لا تعنیهم او خالد و میجویا معلومات خود مده کسی که پیوندی پیونیه میده کسی که ایشی پیونیه تو چند اوکو علی کرای بطالب یک لقص الذهبی کانی یک لقص الزیرین کانی دلی قصا اسیرتا تا لدمتا لسزنا لناو دمتا جوان جوان زندانت کردی سزنت کردی بلا هم که هینات در اوزتو دبی تأثیره که دا تبرایک ای دبی احتراف نکا ای دبی خو گرتیان دبی شد لسمن نلی ای دبی فلانش نیمن دزانی باز نکا او دکوی راوه چی دکوی قلقه داره برایکش باز دکا او دین ملد دگرن او جا بند دکا چکا تو وقت فوشتی کت باود پیواندی باوانم لو ادبی هول بای معلومات نکو تلای کس با تایبت کسی که پیواندی نیا دنه ولا یعطی معلومات لمن لا تعنیهیم پیواندی با کسی اگنیا معلوماتی مده او قاعدانا قاعده عملین انسان با عمل پی هل نسته نفع چنی و با عمل پی هل نسته با ازن خواهی گورو استفاده زور دوی توعیت الافرادی انسان بي او افراد يعني لنا جماعتك انت ايل يعني اهليت يعني بديتك صبر صبر فرشت يعني كي صبر صبر لما استوايا اخوان برز يعني كي تونك هر خم يعني خواردن و خواردن او بي هر خوتن و سيكرن سيدي و اخبار مجاهدان احا حطيب كان فلان شوين اشتروي دا فلان كذا اشتري كده نا دبي توعية صبر صبر مستوايا برز كي تو او بو دل خوشبونه سير اما سيدي اكدا كيني اخبار مجاهدان رزاني بام چون مجاهده کله وڅ تا کده دی توش وظیفه ته او ایشاب کید یان تا او کری او بلا شونه خود ایشتونیه فقط دانش و سیر بکید وکو ان لدیار او داد نشن او تو پانی سر میزه چی پیدنه اگر مسلمان کبر دیو تکبیر اگر اویت مسلمان ک دوران دی اله حول ولا قوه ایشتو او ان یبسی لدیار میزه سر دو کو ساعتی بابدی ایشتو او سیر چی وضعک سيري چي وزعك بكي بزان او براية چون توپين دكا توش اوابي كي ما بس ما توپين وكو نمونه اگر ما توپين شرعيني او براية چون زياد دكا چشته قياندية او اهليتي زياد بكا چشته قياند چن نفسيتي كبرانبر دبابي دي تخواري ويك عربي جي بي ودنيتن اتوش هولي اوي بدينك وظيفي تو هر اوا سيري وزعك بكي اگر مسلمان بردي وكي فد بي اگر مسلمان دوران دي اوا لجي وصري چي اوا لكي تو بردام شربت لفكت وصوي ساندویچه که تاوکی نه وظیفه تو اوانیه او جد برای دیاده نیشی اولو او برایانه او تصویرهان اوان گردیه در زنین لیره صوتی باجنیه و از زنین استودیو یک تزدیلیان کردیه دانشتینه پنزا کامیره لدیاریانه با که خوان صوتی برزدکن راو که که تقینه که جاری با جوان جوان بیتا پیش او جد تقیلی بکی جوان تصویر بکی توش برو سر او برزای عمود لدیار بی بابا جان وضعك او اذا الشر نبي يشيري تيجا جارو ابراه هيدا تيو ديتو اصلا تواني كاميرا كي بشكاتو هرناتو انا بيكاتو يقدقش هر دبي بيشارتو هر خواه خواهيتي كاميرا كشي بينا جيريتو دكو تناو كمينة خواه خواهيتي هر كاميري بينا بدالي خواهس كم نم هنا با بيس سي عملية دكري دواني تزيل لكري يشي تزيل لكري هر تزيل توش دانشي شو خاني لديار وضعكي عیبی لیده گره و با صوتی وانی و با رنجی وانی و با نازانم تی وانی و با جوان تنیش رامی نشان نادا فلسلوی خو فلیم رامبوی نیه بابا جان بده سال داری بین او فلیم حقیقی حقیقی فلیم راستی امریجی که من زنی دین عراق فلیم رامبوی دردین نه زنی دین لاشه هم ده پر ریده بتا توز لاسمانه لوی بنتاگون دلی محلی لکن دلی بنتاگون دروی لگه جوندی کانی خو کر استا امریکا توش یک مشکل بوده کس تاوانه که با عسکری است احتیاطی جیشی بود تاوانه است این مگه مشکلی ل امریکا گند برای عسکری نه آن ده هول لگد کن نه دبایی دلیان دم بن افغانی دم بن عراق نه گند کن و استانوج از میک است ل امریکا پیامو دبیر امریکا اوتی چی اوتی انجو آلا دور رو خودن سیر دکن ما با پلاک شری دکن با سارو خوب تهر هیچی دکن انجو خودن آلا دو او سیر دکن نیزانی او جندیه در شر لگه سیه بره خویده که نیزانی دروات تنکه زبلی پیده تقتو آور ده تو عامود ده تقتو سیارک به تنیشی داد ده تقتو من دالگ رومانه چی رو فرده تنه سیاری تواب لخوی امینی بوه اوان او خلکه دروش او وضعی نو عراق و افغانمی کز نای دو انسان ده بیت سب کاتن اهلیت نفر خوی برز بکاتو که لمستوى عوام در بی لمستوى تقلید در بی لمستوى جراگرتون و رجبانی ام عوام که در بی علاو مستوانه برز ببتو بتوانه بخوی برنامه در بین بتوانه بخوی بیر لشد بکاتو بتوانه بخوی تحلیلات بکاتن مستوى کجیرا لوینه لی آی خوست که کار فلان لی ربانه پیم متبایسته چی بکم چون تلفونه چی لو بکمو چی بکم من لو دقی نه بخوی آماده بی لو دقا بزوانه چون تصرف دکاتن توعية الأفراد وتأهيلهم وعيان زياد بكيت يعني أقدار الشت وأهليتي عن بيبديت أهليتي عن بارس كيتوا التأهيل الأمني الجيد لروي أمني أهليتي لكي باش باش يعني ببيتر وكو أو براي سيزار دجيري بإذن إخواي قورا بريج دبيت سيزار دجيري وبريج دبيت استونا وإيشو إيشو خوشي لكاتو نقنا فره دجيري قد قد برنامي أقا بريش يعني دا دیت داره دبی بسی سر لنوی دعوی لا اله الا الله لگب کیو از خلچ اگنایت بتناو اسلام خوش توزه دعوی و تازه و تپی و روخاو شچی لقضا و قدر پیا کردیا شچی لصدق پیغمبران پیا کردیا شچی لوری پیا کردیا که لسری درواتن چچی لنیت براکانی پیا کردی تویش یک کومن بخواه زلام بولا سزنی توی نه هر بز دمی من کردی تو اونده شد و تو دست من مکمام کردی و حتی نداره هیچ قصه من نکردی نه زنی لکم مشکلی لگلی دست پیب کی لکم قضیه لگلی دست پیب کی زنی نزن ایمانی شحن که و زنی نزن شبکانی قضا و قدری بورد که زنی نزن گمان باشکانی سبرای کم بولا ببی زنی نزن لیب سی سی و تو زنی نزن مثل موالات و معاداتی با فی توش یک کمال چه شده بید بای انسان اهلیتی چی باشی هبه بای توش او جیرو گرفتانه پنجم یعن متابعة أساليب التحقيق ونقل الخبرات والتجارب إلى الأفراد إنسان متابراك دا جيري هول بدين بزانين تيام للبرسيا بس تيام بوي كرديا تشك أساليب النويان هي أوان إمز دوي فرشتين نوية بمين تيام بيوتو تيام للبرسيا لدو چين أوانا لدو كان برانا باوك برانا بكوتا حذر لخوي رقم تلفوني تيام بيه قرتيا لذا شارک زور پسیاریان لیکن لبری تو وظایف آوانه همونی بزنید هول بدین براگ برده بی اشتانه همون لیور گرید نک براگ بر بو بس خوی دکر تو خری کنان خواردن بی بلی که تو خواهد دستم دزنیج دشم دور که از صلات زوحای دکر من گو قصه خودتان تواو کن دو برا دانشتین دانی چی هم بر بو بو ایتر باز دکر چون جیران چون بر بو اطولو دم عاطفت هل دستی ایمان زکر با قوت علی اساس دستی تو که از صلات زوحا دکر باب جن صلاة الحاكة دواز لي من دواي اگر او مثلا نزعي لواني لا اله الا الله برواتن دينة بروا واز لضحاكة بنا زال جلو برايا راقرا وهولي جبدا بلان برايا چش بربو يكسر خونا لنا مالي لواني او برايا مراقبه لسر بي لواني او برايا لجير نظر بي انسان مراعاتي او مسألة يجبكات متابعة اساليب التحقيق ونقل الخبرات او برای اگر اوان هم دکشتین ویان کردی او برای چونی جواب دانه و لویش بپرسی ای تو چید پیوتن ای اوان پرسی ای تو چید دوت ای تو چون جواب دانه و چون جواب دانه و تجارب تجربه چید ورگر تو لفسزنا فیره چی بوی جو لوی ما زهر زهر جیرانو بر بوینا یعنی برای اک من بر بوا لی من پرسی چشتی که پیانیسان با سزن باشا های او تو انا دلی خود فیره جفره بکی لدره و باشتود و جفره بنوسی های پید دلی که جن خود جل بکی هر یک او شتی کت بیدلی انسان نفعی لینه بینید رمز ششم یعن توخی الحذر دائم و یفید ذالک فی الیف باجم دلی بردوام انسان لحذر بید توخی الحذر دائما انسان لحذر بید الحذر الدائم يعني نكوية إهمالي هيس كاتب تكدوش من كذر أنا وسته شو روج لدواتا نك روجك تلفون دكم روجك نايكم دو روج نمكر كورا داي وزعك جواني أو الدنيا تنتسكر لي تو داس بالتلفون لدان دكا دو روج مراعاتي أمنية دكا سيام روجك خوي نا بالدوام دبي إنسان لحذر دابي ود الذين كفروا خاي قرده فرمي لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده يكفر صد يكفر صد خاي قرده فرمي تمنى لك ان يقول لك كانت لما تعو امتعوا بيدايشتيكات غافل بن يك تركا ان فرصتا ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة يك فرصتا لولبقين بوية كافر بردوام لفرصتا إنسان مسلمانش دي بردوام لفرصت بي نقل غفلت بي دبي توش بردوام لفرصت بي تن نقطة جزوح فيها ليه بسي تجوري وليه بديت چونك لبروي الشر كز روح ما كز ناكات هر كاتي تو غافل بوي أو لددات عليكم اكتشاف الخطر بشكل مبكر بشيوشي زو هز بخطر بكين او اندالا حذر بين بردوام لشيوشي يعني بشيوشي زو هز بخطر ناچي بكين برا اقدر جيري زو هز بكين بلام نك بشيوك همو ما يكتري بتوقيني او وزعشي اعتيادي وزع خوي تيك بدا قمان بين تسر خوي بلام هز بكين تلفوني برا اقل لمراقبة بزاين اواني تجلواني لمراقبة جاسوسي كاتي تمنطقي بزاني خطري سريع حسب يمكن ايه مش سريع حسب يمكن اكتشاف الخطر بشكل مبكر زو خطرك كشف يمكن زو هول بدين براشي دنيرين شارك بو ايشك امنو اوي او شارع فيوندي ماندبي ببزام جيشت يعني نجيشت احتمال لنويرتو شي بلائك خريك عمليك دكين بكين حذر آية وعمل يسر كوتو ده بيان لن يور مصيبة تغرود ذات يعني دائما هذا كان إنسان زو خطركان كشب كاتن وكتم زاسوسي كاتي حمليك دكريتن وباشترين شد إنسان لو بابتان هول بداتن خلچي هبي لنا أو دام دزقايا ردانا خلقت هبي أو زور مهمة يعني إيه ما هول بدين خلچي اكمان هبي الشر نية بأوكو مسلمان والشر تيش نية وكو زاسو زاري وكو رفيق ايه تهي سنية شتيكت بيدا ليش او خاله زور مهمة يعني إنسان زو هز بخطري دكا هول بدا خلچي لنا دلوزكا جاشيكا ملائكة جاشك جاسوسك كسك لنا يعني خزمك تلروي خزمات اشتيلي درديني زو هز بخطري بكيت هر زور دعوة كبتوين لقلي بكي اگر دزاين دعوة بكالك نايا لقلي وري ناقري وكشف تجدك باز نوك لقلي او معريزة تو حاجات اخوتي ببي موالات اقدار بموالاتي نكت اقدار بدينتي بو كفر بكافي فينكني وقشمني باسلام كاتجنا لي وايا بلام اقر توانين معلوماتي ليستيني او اسلوبا ما بكار معنينا زور مهمة يعني انسان معلومات لنا دجوني لوي بيتن كاكا جنب تماي اوشتان تيدلت اقدار بن لدو فلانينا تنزار بيعوتنا فلان كز ناوية بتمانا بيقرن الحمد لله ابرا رايك دو هاتينا لما عمنا بو بلام بله نه با پر معلومات لودینه به هر مشتق بید با التعاطی مع الاموری بجدیه لفاش به معلومات که هده زم هلا نوارس بینه برو با لگلی نگونزید و کچته چی زدی یعنی با حواله چی راستی ولی نگری با اهمالی ولی بگری وانیه نه با تلفون مراقبه او چی با هموشتای دنیا مراقبه کرد فلانکس کرد فلانکس زرسوز نیه کسی با او چی با حاله نام هاتی لفلان ناو تاتی لفلان شو کروانی ولا چه زانیتا نام هاتی شد ورگسن به اهمالی اوش دبتا سببه که انسان بکوتا مشکیله و با التعاطی مع الاموری بجدیه دائما لگل او مسئلانی روده دا بزدی براستی با عزم و ززمه لگلی خلص که نک دعای کر روی دا او کر خومن او روزشتی کن بیز دزانی لگ دلی که لپاشو تکر او روزشتی کن بی هستم بشتی کر بس فیوز نکه باز بکم و او شیواز از نیه بلا هم انسان اگر اشتی کچ کش زور گوره نکاتن بلا شهیده کچ اگر با کولانی داتیه با تمه خانو اگر بکرین با تمه ورقیش کاربا بینی با تمه دزانی زلامت مراقبه ده کردین داره تاو یک تشویشی دروز دکا بچش ده گوره نیه انسان اشتی کچش گوره نکاتن استشعار الخطری بشکل دائم اوشیان هب لبابی توخی الحضره دا انسان هست به خطر بکه هست به مشکل بکه به بردوامی لگل کافری یک دقل خود امین نبیلی یک دقل خود امین نبی هر کاتل خود امین بوی اوان واسد لینه استشعار الخطر بشکل دائم انسان بردوام هست به خطر بکه برام او خطره وای لینه که کوملشتی ترسته بازدکین وای لینه کاتن او مترسی به خطره لعیش بکویتن یعنی برا هیا یا نفر هیا كوتوتا شركي خوفه شكا خوفيش انسان اگر زياد روي تيدا كردتا شرك خوف الفطري جيايا لقى الخوف الشرك براديك بقى يتخوف بلي والله إلا مالي هست ما قدار والله إلا قبر اقدانيش ما قدار والله إيشيك بكا ما قدار والله بروميش هردن بيناو كباشا تولا شون زور كشف بوي وما ناوني عبودية لسارت سقوطي كرت هيت رات كبرو شون اتر لو ولا تنامرو ولا تتر برا اقوان ده همتي برز بو وتيان كاك فلانقا تولي ركشف بوي سدكي و تی صدا کم تیام و تی فلانه ولاتش نه و تی دست ما اول لبه ایشه خم دکم با ایزن خواهد داشت بینی و زم دست میان نه فعلا تو اول ولات ولبه به ما چی کم ایشه چی زور باش کرد الحمدلله حتی اونا زیادی شهید بود ولی عاقبت خیلیش بود الحمدلله به خود صدقه زاریک استاج استا لازل بیسی طلبه هن شن با فلانی دخون یعنی ما بستم شن با صدقی دخون فلان کبرایش دین در براسی فعال خیر بود بو به سبب اوی خواهی گوره ایمه هدایت ده مبستم انسان دائما هست به خطری که بلام خطری که ندکه تا شرک لیر جیانن ما برو شعره تر خطری که واد لینه که بد تپینی و لعیش بکی لدورو ده لگر را دوسی نوزه ده که جان اگر لی بی خلق لپشت من زهر تر نیم ولم دسی لدر که ده که جان برو داری بخوارن ده بین سر من يعني باش هيك ده ترسي هالشهر بلسة قد بو اوان يكم ينبو اساليب احترازي انشان اوانا انسان خود پارزي اوانا خوتي پي بپارز اگا او خود پارزي عمد کرد انشالله يان ناجيري لبرو تو بردوام لحذر بوي پیشی بین سرد رادکی لدر که انده بپشتو رادکی و دایمانش امیدی حلاتن تانه بید وکوت من سطان نو تنوی دا جیره یک دانه رادکی یک احتمال راد که اوان هر دادگیرن دادگیرن بالا را کردنه بدگیرن اوگر بلکو امیدی شای نزاد بی لو ما رای دو براین نا تقشیان لیان کرد یه چال الحمده درچو ایدی که اوتی بخوار دا جیرین دانش تو گرتیان بلام اوید که درچو درچو الحمد لله نزاتي و اذا انسان دائما احتمال درچون دابنيتن باموش براق راوي عنا شو مالكي تنشي لمن قرويلي جنو زلامي خوتو لب قرويلي كان خوي دلش كنت شرعا من يعني مضطر بوم هيا شرعيني لكاتي اعتيادي بنا لو كاتي مضطر كاتي هات نس شرطة كان هات نس سرباني تمشي مال زيرانا كان كربو خوان خوتو اونج لقيت تفوري لب متاني سرقان وتي عمو تيولي ازنية بخوت يعني إذنية بخون بخوتان رويش نفرك الشيان له خو احتمالك زعيفي درتونيش ببالان بخوي هولي دا كوبتر دا بزي تسرباني براهي قطار بو كوبتر هاتي نفري دا بزاندي و براهي قطاريش بو نفر هاتي اول لو قادر معنا سر كوتوا يعني قيشتي تبردمي تاقم بلي بو فردان وخوشي نزاتي بو الحمد لله انسان دائما لهول بي و نفريش بو لسر جسر حود متري خوي فردان كوتو تناو او نزاتيش بو الحمد لله انسان دائما لهول بي قلو بين الشهيدش بولا بدعا وفيشه چانده دا باشتر لوي بتبن لوي مرتبط دو كانو چونك الشهادت منزلتك الصالحة كان بردوام دوان لخواي قوري فردك دو منزلتان بي ببخشيت او خطوات احتراز يعني انسان بقرتبر بإذن خواي قوري نزاتي دبي بين سر قواعد أمنية بسيطة ومهمة لكل مجاهد سن قاعدتش أمنية سن بنتينيك دل آسانا يعني وني لا توانا فيل همو كزنا بفيلسوف يشي بوي يعني أصحاب بدر يشي بوي لا توانا همو كسيكا وقرينج شبو همو مسلمانك إن شاء الله تعالى شهيدي بلا مزيش وانده برز احتمال درتون تحيا اون ده برزه که یعنی ستان سر نزانی دمری احتمال در چون تای بود تای خود فرایده انشاءالله بجمری شهیدی بزانی دمری موت من ده گره تو سر مسئله یکم اگر اوشتانی پیت زور گرینگا خود فرایده زور گرینگا یعنی پیوست باوی خود فرایده بمری نگوی بردست کن اگر گرد نکشتی چیوانیه با بدگرم یعنی من بس را کردن دکم بلام زارو نفر ده زانی ده گرن یک دقه ده بنا و نیو ساعت تحقیق ده نیرنو پیش نگشتا که لخوی گوله تر بکن انسان موقعیت خوی بزانی بلام اگر زانی برد ندن ما چو بلام اگر زانی نیو ساعت هیچ سد لسر نیه برد ددن برو بلام اگر زانی بسنه دیک برد ددن ما چو راست خود نجات ده بلام ده وره ایشی مسلمان هن محتل کرم هرچی کافر بمانگری سنه دیک بخیرنه هرچی کافر بمانگری کفیل یک بداتن چه ایش بکن بیانی خو کافر هرنده او کنه ببین تو زور آسانه لوی ایسا زور بای برا کامانی سقط کردی برا هیا هنده یک امت بتوانه سقط یعن کردی باو کفیل دوسه خانوم دوکان و مال یا نیسان دیو چار پلی هم بستای تو هیچی پینا کردی لو خود خسته و موقعیتا خود نخو من موقف توشی و نعبلائی بود او قاعده امنیانه بسیطن و مهمشن بو همو مجایده رنجی بکن اگر یکم یعن احفظ الله یحفظ خواهی گوره سنورکانی بپارزه خواهی گورش خواهی دن پارزه یعنی احفظ الله یعنی احفظ حدوده و حرماته و اوامره و نواهیه و اذکره دائما اوشتانه دائما علاقت بخواهی گوره ببه بر روشی با دعای بکه بردوام لکات فراوان نوش بکه قرآن بخوینه ایمان تقوید بکه توکل بخواه بکه تو خود لحرامکانی بپارزه تو عبد خواهی بله همو فراوانیت خواهی گورش نزات داده لنار حد اوه لهموی مهم تره خواهی گور اگر بیوی یونسی توشی بلا ابکه لناو بحرش حود قوتی داده و اگر بشی و داری بنتو لناو زجر حود داری ده انتو خواهی گوری ویستی وای اگر بیوی یوسف لما لمالی چی سزندک لما لمالی چی تأمین تره های وکو اسباب لما لمالی چی سزنی دکن و اگر ویستی شواب ناو سزنداری ده انتو دیکات وزیر ولاتی اوه قدرت خواهی گوره موسی فری ناو او دادریتن دبی بسته چند درش امین ترین شون بسته مال فرعونی بخیر بکن و چش به شیری بداته ده چی به شیری بداته خوش چشی بکاته سبب بلام خوش چه موسای چند امنیتی با قوت بو هر سایی ببرای که رو رو نگری اپرتی در بینه وی وی او برای منه هیچ خوی تیگ ندن نشی و دایکم شیری داداته و کره دایکم و تی افره تکتن پی نشاندم او دروس امنی فرده به انسان خوش چه موسای خوش چه موسای او عقل افره تکتن پی نشان بدم شیری بداته پارشی نه اوتی برای اوتی نه پاره ای داده اینه در چه موسای شیری دیدم نه رو خوی پاره چی بس شورد اگره من گرم من دالکشی چه اوله چی کرد حتی مال فرعونی من دالکه خوی بخیر کرد من بستم خوی گوره ویستی بابی دوه هم موسایک لمال فرعونی گوره بوله نه شر امنیتی تیک دسته و دیستن یعنی انسان دبی بروای وابه خوی گوره اگر بت پاریزه کرد نه توان امنیت تیک بدن و اگر خوی گوره نه تپاریزه تا کز نه توانه بتپارزه تا دوامیان الوقایه تو خیر من العلاج وشت قاعده که وکو اوی یکم مهمه لروی اسباب خود پارستن باشتر لو انسان تی علاج خوی بکاتن اصل وای تو خود بپارزی لنخوشی اصل وای خود پارزی لبلا اصل وای خود پارزی لنظر نگ نظر که دوی بلی استغفاری لیده کم نگ خو بخیتنا بلا اگ بلی من خو آماده کرو رخو را گرم من بتوانام خوم را دگرم نه الوقاية خير من العلاج قاعدة كإنسان لها مجياني بكاري بني خوب باراستن استما خوم عند باريزين كسك هز بيتمان نكا اگر هستي بيكر بلين دعا كورا داتين خوم عن او داكين علاجي داكين وقصي لقل داكين نا اصلا خوم عند باريزين باشترى لا علاج شاعد او علاج السري نقر ونيا احتمال او علاج السري نقر تزرر ايش كورت خوب باراستن باشتر العلاج الوقاية خير من العلاج انسان خوب پارزی امنیتی کشف نبه خوب پارزی تلفون نکا خوب پارزی لسر کولان رانه وستی لگل و برانه کشفن خوب پارزی ریشی بر ندات خوب پارزی قسیگ نکا نفعی نیا خوب پارزی امنیتی ندات خلق باشتر لوی که دوای اوشتانه که در خلق او زبتی علاجی تو شد بخلق نلی نکا پیدو دو زبتی علاجی که تحکی جن تخوا بازم که باشا تخوا امانت بی گور براکم نخوا بترسی تو نهینی خودتا اون در سور نبوی لسری در تخل چک گلهی لخلک کمک اگه امانت تیان در کرد تو هینی خودتا نای پارزی من هینی خوم نی اولاد را به نای پارزم المعرفت على قدر الحاجه اوش یعن قاعده که قاعده شی امنی آسانا معرفت لقدر پیوستید پیاب که و لقدر پیوستیش بیده بخلق المعرفت على قدر الحاجه بقدر پیوست مصطلح انگلیزی که ناخوینی المعرفة على قدر الحاجة بقدر بيوست معرفة بيابك وبقدر بيوست معرفة جيش بدخلك آمانة وعورتي خود مدى داس كسيك كبيوستي بينيا دايا تنأذاني بخواه أبرانا دلي ولينا او اندى در سيد اخوانا او اندى اخوان آمادة دك نمودة مخاريك عدادا تي بيوست دك عوي بدايك دلي توزي دعوة لك دايك دك باس توحيدي مبكا شوارميان المعلومات لمن يحتاج إليها وبقدرها بلام المعرفة على قدر الحاجة او نبي تو بلين لو فيرشتك نبي ولي كورا بيوستن بيني امنية دواء انسان فيرشت نبي نا هموشتك فير نبي منالين فيرشت نبي بمطلقي يعني تبين و تينقيشتن تبين نكردن اشتو تينقيشتن اشتك درقاي مفسده وكو بن القيموتي انسان دبي او قاعدانا بكلي ورنقري و بكليش اهمال منك برو فيرشت ببه بلام بقدر بيوست قاعده چوارم دلی معلومات بده مناله هیچ مده هیچ مده هیچ مده بلان بقدر پیویست براک پیشتی بشتی که پی بله وضعی چی امنی روی ده بدلین لو بس نکرده لین گونه تنگو معلومات بقدر حازم میشستم که زود پیویست نیاو مثلا اما او من مبز نبوه ده بی تیه بگی المعلومات لی من یحتاج و الی کسی که پیویستی بشتی که برو پی بله و بی قدری ها بلام زیاده پی ملی او پیستی بی که تو بلی سی چوار پین شرج ها دن دی پی بلی پیویز ناکا شتیگ او پیستی هر اون دی پی بلی زیادتری پی ملی زیادترت پیوت مشکلی دوائی لا تکن اسیرا لعادات پینزم اسیر عادت و عرفیگ مبا والله من همس بینن فلان شتی نخوم نانم بون آخری والله من روز دارک خوم نشوم حساسی دگرم ولا من چه تارک سرم نتراشم تیگ دستم ولا من فلان نوع پارتی نبی لبرناک فلان نوع قماشا من آوه مقتر نبی نیخوم و آوه معقم آوه معدنی او عادتانه انسان ببی زرر دکاتن ولا من بس چای دخوم نانو چای دخوم او کو ادبی کاکل جان نبی تو بس نانو چای خود بی خود فیر بکی اسیر یک عدد ما با انسان حره فقط عبد خوای گوره نبی اسیر شتتر بده بی اسیر شرع بی فقط شرع امرت بیبکا شرع حل بسین شرع داد منشانی نبی اسیر یک عادت عرفی والله من عادت ما یک شدرا ناگر و نفره دلی نبی وابی یک شدرا ناگری والله من عادت ما یک آمان درا ناگر والله من عادت ما شتیکم بو بس باز کل ما سیتر بازکم او عادتانه دبی انسان فریب ده اسیر یک عادت نبی یعن همو بیانیان دبی ساعت هشت بی مداری همو بیانیان ساعت هشت لو دقا لو دقا تاوائی لیده معروف دبی او زلامه ساعت هشت بیانیان لما لو دیتا داری بتوان لو کاته سر بیه کلی بدن اسیری یک عادت نبلا همو کات ساعت هشت دی داری بلا هم کاته وزعیش طبیعینی موعیده کده بگورا بلا هم شای لما لی خوم نبی نخوم دلین براکم او شو وزعه که بجنی برو ملی تب بخوا من عادت من لما لی خوم نبی خوم نبی نکره داری او عادتا دبتا بلا ایشی گوره دبتا سبب بلا ایشی بسر دادیتن دو اخوی تحملی ناکم لا تکن اسیرا لعادتی و تایر بز بین او چند خاله روی باوردی دوری بکنه و زور مهمه و مراجعه بکنه سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.